я думаю, што не разлічвае на тое, што вось усе гэтыя захады яны так інакш падштурхнуцца да ўвядзення адзінай валюты. Па-другое, усе гэтыя меры істотна ўплываюць на беларускую эканоміку. Так, там павялічваюцца валютныя рызыкі, але ж яны могуць быць як станоўчымі, так і адмоўнымі. Само па сабе вось гэтыя захады ўсе не маюць ніякіх эканамічных і палітычных наступстваў. Магчыма, такія наступствы мае тое, што хаваецца за гэтымі заявамі, што проста не паказваецца. Больш цесна прывязаць эканоміку Беларусі да эканомікі Расіі. Это таксама стратэгічная мэта. А там, глядзіш, можам паступова і ўвесці расійскі рубель на тэрыторыі Беларусі. А гэта для нас больш чым небяспечна. І тут, ну, як сказаць, глядзі в оба. У экспертызе свабоды бралі ўдзел прафесар Барыс Жаліба і эксперт інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз агляд сённяшніх падзеяў. Дзейны старшыня арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных спраў Фінляндыі Александр Стуб, наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацый. На сустрэчы з Александрам Лукашэнкам Александр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўнікамі камітэту дзяржаўнай бяспекі заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзію наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Сойм незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. 20 гадоў таму пры канцы кастрычніка тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам на традыцыйнае жалобнае шэсце. А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Департамент кінематаграфіі забараніў паказваць на тэрыторыі Беларусі тэлеспектакль «Тутэйшыя», зняты ў Польшчы паводле аднайменнай трагікамедыі Янкі Купалы. Гэта стала падставай сустрэчы Міхася Скоблы з рэжысёрам спектаклю Валерыем Мазынскім. Спадар Валеры над гэтым творам Янкі Купалы не іначай вісіць нейкі заклён. Я падлічыў тутэйшых за ўвесь час іх існавання забаранілі ўжо ў шосты раз. Упершыню ў 1926 годзе ў пастаноўцы першага беларускага дзяржаўнага тэатру, затым у 27-м, у трэцім томе збору твораў народнага паэта, затым двойчы п'еса забаранялася на пачатку 80-х, у пастаноўцы магілёўскага драмтэатру і ў зборніку «Спадчына», які так і не выйшаў. І далей ўжо ў наш час у Купалаўскім тэатры і нарэшце ўжо як тэлеспектакль «Тутэйшыя», забароненыя да распаўсюду ўпраўлення рэгістрацыі і класіфікацыі кіна-відэапрадукцыі Дэпартаменту кінематаграфіі. А гэтым разам за што? Абвінавачваюць мяне ў шавінізме. У адказе вельмі складаная такая фраза, яе трэба яшчэ паспрабаваць неяк прачытаць. У фільме скажаецца сэнс і мастацкая накіраванасць твору Янкі Купалы, што стварае ў гледача няправільнае ўяўленне пра творчасць класіка беларускай літаратуры, закранае яго годнасць. У фінале маюць месца праявы шавінізму і нацыянальнай выключнасці, што недапушчальна. Мяне ў гэтым адказе больш за ўсё ўражвае тое, што гэта напісалі не з Москвы, а напісалі тут. І перш за ўсё не падумалі пра тых беларусаў, якіх я расстраляў у двары, не пашкадавалі іх, абвінавацілі мяне ў тым, што гэта зрабілі бальшавікі, што недапушчальна. Бальшавікі не могуць страляць беларусаў. Вось гэты парадокс у нас, разумееце, мы самі сябе і дзяўбсці будзем абвінавачваць ужо самі сябе ў шавінізме. Дарэчы, мне здаецца, вы забыліся яшчэ адзін фільм, быў зняты фільм «Тутэйшыя» таксама, які забаронены, які ўвогуле ніхто не бачыў. Я таксама яго не бачыў, мне толькі расказваюць ужо легенду пра яго. І што як бы гэты фільм зняў Мікола Пінігін. Мне то ў Польшы пра гэта расказалі, што яны там яго глядзелі. Мастацкі фільм па тутэйшы зняў рэжысэр Панамароў. Панамароў зняў? Панамароў. Ну вот яшчэ адзін фільм Панамарова, які забаронены. Гэта таксама ўжо гісторыя. Калісьці Лукаш Бэнда называў Купалу ідэолагам буржуазнага нацыянал-адраджанізму. ГПУ дапытвала паэта як контррэвалюцыянера і кіраўніка арганізацыі Саюз вызвалення Беларусі. Вы паводле дакумента з дэпартаменту кінематаграфіі зрабілі з Янкі Купалы шавініста. Ведаеце, я днямі яшчэ раз праглядзеў вашых тутэйшых і так і не ўбачыў там ніякага шавінізму. А вы ўсё-ткі не спрабавалі высветліць, што канкрэтна меў на ўвазе дэпартамент кінематаграфіі пад гэтым абвінавачваннем у шавінізме? Ну, ведаеце, я нават і не буду спрабаваць даведавацца ў іх, што яны мелі на ўвазе, бо тут і так відаць. Ім проста хочацца аглаблёй нават маленькую праяву нацыянальнай годнасці, якая мажліва праяўляецца, прыдушыць, прыбіць. Разумець, у саміх сябе. Я не думаю, што там сядзяць, прабачце, маскалі. Я проста называю як персанажаў з фільму. Тыя ж бальшавікі з Москвы, там, з Расіі. Гэта нашы дамарошчаныя сядзяць. Яны любую праяву самі ў сябе, кароць, адгрызаюць хвост. Вось. І пасля гэтага яны хочуць, каб тут нешта адбылося, квітнела Беларусь. Спадар Валеры, звычайна, сцэнічны ці кінематаграфічны твор не заўсёды дакладна паўтарае тэкст, па якім пастаўлены. А ці ёсць у вашым фільме значныя адыходы ад купалаўскага тэксту? У мяне нема ніводнай фразы, прыдуманай ад сябе. Ніводнай. А другая справа, што не ўвесь тэкст у гэтым фільме. Ну, і гэта ж зразумела, бо гэта п'еса. У Купалы напісана п'еса ў чатырох дзеях. І калі ўвесь тэкст проста прачытаць, то гэта зойме каля 2 гадзінаў. А фільм усяго гадзіны 25. Шкада, што я спецыяльна не было часу, былі такія варункі, што не было часу напісаць спецыяльны сцэнар для гэтага фільму. Бо гэта ўсё-ткі фільм-спектакль, разумееце, ён патрабуе свайго сцэнару. І нам давялося адзінае, скарачаць тэкст. Ну і пэўна, што скарачэннем тэксту таксама выявіліся некаторыя пазіцыі. Мае ў прыватнасці, скажам, я на сённяшні дзень абсалютна не згодны з такім Янкам Здольнікам, які, скажам, ёсць у Янкі Купалы. От сёння мне такі Янка Здольнік не патрэбны. Мне патрэбен быў герой. Хоць у нейкай ступені інтэлектуальны, разумны чалавек. І таму я пазбег усяго таго тэкста пабытовага, дробнага. Шчыра скажу, што у нейкай ступені мне было лягчэй думаць, разважаць пра гэты персанаж, пра гэтага героя, маючы на ўвазе сённяшняга нашага пазняка. Лёс, вось палітыка, які мусіць сутыкацца штодзённа з гэтым, з гэтай тутэйшасцю, з гэтай дэбільнасцю ў разуменні саміх сябе, ў адносінах да саміх сябе і прыйсці да пэўнага адчаю. Таму у Купалы і Янка Здольнік з'язджае, як герой не можа пакідаць твора да самага канца, а ён з'язджае некуды на вёску з гэтага гораду. Як пазняк за мяжу. Так, як пазняк за мяжу. У вольнай студыі вы слухаеце размову Міхася Скоблы з рэжысёрам Валерыем Мазынскім. Спадар Валеры, Янка Купала ў фінале пакідае месца для дадумвання. У яго няма эфектнай кропкі. Бальшавікі проста арыштоўваюць Мікіту Зноска і зводзяць з хаты. Мікалай Пінігін у сваім спектаклі прыдумаў фінал з расстрэлам і ўзняццем бел-чырвона-белага сцягу. У вас за кадрам таксама гучаць стрэлы і выкіпае малако на грубцы. І апошнія кадры расстрэл і Зноска і другіх дзейных асобаў. Скажыце, чаму і Пінігін, і вы робіце Зноска ахвярай тэрору? Ён жа прыстасаванец, ён мог прыстасавацца і да бальшавікоў. Я не магу дазволіць, як творца, не магу дазволіць, каб майго героя, нават такога, як Зносак, можна было расцерці да канца. Я пакідаю надзею. Это маё права. Калі Купала проста іх арыштоўвае, таму пастарунак заводзіць, то мне, прабачце, на сённяшні дзень гэтага мала. Бел-чырвоны белы сцяг я не хацеў прынцыпова не ўздымаць. Ён у мяне там мільгае ў акне, як нейкая ануча, белая, нешта чырвона. Вона ўвогуле са сцягамі ў мяне там свае адносіны, бо мне надакучыла глядзець на нашага гледача тэатральнага, які прыходзіць у Купалаўскі тэатр на тутэйшы ўжо 15 гадоў. Ужо не прыходзіць, але калі б яшчэ спектакль быў, прыходзіў бы туды як на дэманстрацыю, чакаючы фінала і ў фінале атрымаць нейкае ачышчэнне. Разумееце, ужо ён не ходзіць на вуліцу, ён ужо не змагаецца, а нейкую такую робіць сатысфакцію. Мне это раздражняет. И тому у меня такие финалы в фильме. Я их не поднимаю бел-червоного стягу. Я не даю надею про бел-червоный стяг. Я их просто расстреливаю. Гэтых тутейших, гэтых своих людей, яких я страшенно люблю. Я вот за то, что они так относятся до самих себе, я им даю таки конец. У рэшты я не придумываю гэта. Гэта было ў жыцці. Спрэс было ў жыцці вось такое. Мы пастаянна гінулі. Нашы папярэднікі гінулі, гінулі і гінулі. І не проста там 3-4 і такая сям'я, звычайная, ведаеце, такая памяркоўная сям'я, тутэйшая, а гінулі разумнейшыя людзі, важнейшыя для мяне. Я нават заўважыў, што у вас Мікіта Зносак на апошніх хвілінах ён прамаўляе тэкст Купалы, але якім тонам ён пачынае патрабаваць у гэтага бальшавіцкага камісара, як ён кажа, чэк на арышт. Гэта вы свядома такую ўстаноўку далі Хараланчуку? Абсалютна свядома. Абсалютна, таму што я пакідаю за чалавекам магчымасць выяўлення яго прыродна-сутнаснага такога эмацыйнага выкіду. Калі чалавека дзёбаюць у адно месца, разумееце, ён проста паталагічна выкідвае супраціўленне сябе. І гэта натуральна, але гэта страшна, бо гэта бунт галоднага, бунт там заціснутага, бунт забітага, бунт прыціснутага ў кут. Вы здымалі тутэйшых у Польшчы, а ў адным з эпізодаў фільму Мікіта Зносак крычыць бальшавікам: «Я пайду разам з вамі здабываць Варшаву». Да і заходні вучоны, паляк, выглядае карыкатурна. Ці не было ў вас на гэтай глебе непаразумення з польскім бокам? З польскім бокам усялякае было, разумееце, але факт ёсць факт. Я здымаў на польскія грошы, на польскай тэрыторыі фільм, дзе, вось як вы сказалі, ёсць такія адносіны да польскасці. Мала таго, і на сённяшні дзень яшчэ ў Польшы прысутнічаюць такія, як бы, крысовыя пажаданні, можна так сказаць, разумееце. І у мяне нават канфлікт там амаль не ўзнік на гэтай глебе у самім фільму, таму што у Купалы палякаў нема. Палякі прыходзяць і сыходзяць у антракце паміж актамі. А у мяне ёсць і прыход палякаў захоп Менску, у мяне ёсць палякі, якія стукаюць там і зрываюць плакат там на дзвярах. Я хацеў яшчэ больш жорстка выявіць палякаў, але тут ужо супраціўленне было, як кажуць, тамтэйшай тутэйшасці. І там з музычным момантам быў фрагментам невялікі такі канфлікт, бо не хацелі даць столят іранізаваным такім моманце музыку, калі прыходзяць палякі ў Менск, разумееце? Было і такое, і нават даходзіла там да моцнага канфлікту. Так што, як казаў, кола з двух бакоў айцы дубінай заганялі нас у рай. Але справа ў тым, што я яшчэ раз паўтаруся, гэта я рабіў на польскім баку. І на сённяшні дзень Польша дэмакратычная краіна, разумееце, там усяго намешана, там усё ёсць, і адкрытага гэта выяўляецца, але тым не менш факт застаецца фактам. Спадар Валерык, забарона вашых тутэйшых, на жаль, не адзінкавы выпадак у гэтай галіне мастацтва. Ва ўсіх яшчэ на памяці, як улады забаранілі фільм Уладзіміра Кудзіненкі і Александра Качана «Акупацыя». І вось нядаўна ён быў адзначаны галоўным прызам на львоўскім фестывалі. Дык можа і забарона тутэйшых уладамі паспрыяе іх хутчэйшаму прызнанню гледачамі? Як вы лічыце? Ну, гэта заўсёды бывае так, што гэта распалівае цікаўнасць. Ну, дай Бог, больш людзей паглядзіць, але разумееце, справа ў тым, што вельмі абмежаваная колькасць людзей можа глядзець Белсат. Будзем чуць, калі будуць паказваць, будуць глядзець людзі, будзем чуць іхнюю рэакцыю. І хіба апошняе пытанне, нягледзячы на ўсе забароны, тутэйшыя Янкі Купалы існуюць, у тым ліку у выглядзе вашага фільму. І пры сённяшніх тэхналогіях, калі на любым кампутары можна зрабіць копію, я думаю, не будзе праблемаў з ягоным тыражаваннем. Але ўзнік праблема аўтарскага права. Як вы, як стваральнік фільму, паставіцеся да ягонага магчымага нелегальнага ці пірацкага распаўсюду? Ну, па-першае, аўтарскае права тут такое, яно належыць Белсату, бо гэта іхныя былі сродкі, і гэта іхняя цяпер прыватная ўласнасць. Я нават падпісаў такую дамову, дзе я не маю права ніяка на яго. Ну, як чыста як рэжысер, я нейкія там маральныя нейкія правы маю. А тое, што датычыць пірацтва і там распаўсюду, ну, ведаеце, сёння не такія зубры кінематографа, як Мазынскі, нічога не могуць з гэтым зрабіць. Это, як кажуць, птушачка вылецела, і яна ўжо ў атмасферы, там, у этэры. У вольнай студыі вы слухалі размову Міхася Скобы з рэжысёрам Валерыем Мазынскім.